open now. He walks into the room but doesn't take off his coat. Kisses me softly without saying a word now. There's that look in his eye that makes me feel the cold. When I try to find out about what's troubling his mind, he turns away and sighs and says, give me some time. Maybe things would get better. Sheets and he stares at the ceiling now. Me, I'm trying to sleep, but I'm trembling inside. If she's haunting his dreams, then why don't he say it now? Why stay? Muziek uit België, jawel, Faya con Dios. Aan het begin van de show, natuurlijk Heading for a Fall. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol natuurlijk met geweldige ballads, dus alle reden om lekker te blijven luisteren vanavond. En wat zit er zoal in de show, behalve heerlijke muziek, uitgezocht door Anja van Aalst. We gaan het hebben over Wakibi, een heel goed doel zou je kunnen zeggen. Een microkredietfonds. Nou, hoeveel letters zou dat opleveren bij Scrabble? Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ook een column van Lieke van der Plas. Zij doet haar column vanuit het vliegtuig vandaag. We hebben ook nog iets over schuldhulpmaatjes. Het is van deze tijd tegenwoordig. Mensen die het financieel niet meer redden, die kunnen daar terecht. En op Goeree Overflakkee zijn ze ermee begonnen. Hoe zit dat hoor je allemaal hier? In deze mooie aflevering van De Late Avond. Yeah, ooh, that's why I'm easy.

undone. Who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. Let's just forget, leave it behind, and carry on. Lekker zwoel, deze prachtige van Norah Jones. Met een ouderwets Hammond orgel erin. Carry on. En de Commodores ervoor met Easy. In de show gaan we het hebben over microkredieten. Microkredieten van Wakibi.nl. Wat zijn dat eigenlijk, microkredieten? En wat heb jij er eigenlijk aan als geldschieter? En wat doet Wakibi.nl? Ik ga erover praten met de voorzitter van Wakibi.nl, Matthijs Nieuwhuis. Goedenavond. Goedenavond, Alfred. Wat is dat, Wakibi microkrediet? Ja, Wakibi is een Nederlandse stichting en via onze website wakibi.nl verzamelen we eigenlijk geld, hè, crowdfunding, en verstrekken we kleine leningen aan ondernemers over de hele wereld. En die ondernemers hebben er vaak een kleine steun, een microkrediet dus, nodig om bijvoorbeeld hun bedrijf uit te bouwen. En zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving. Dat is eigenlijk de kern van wat Wakibi doet. En al vanaf 25 euro kunnen jij en ik, zeg maar, bijdragen aan het verbeteren van een leven van iemand in Azië, Afrika, Latijns-Amerika. Die vaak met een klein beetje steun enorme impact kan hebben. En over wat voor soort projecten hebben we het dan? Ja, dat is eigenlijk heel breed. Je kunt op onze website zelf een beetje zoeken en kijken wat vind ik leuk. Je kunt bijvoorbeeld per land gaan lenen. Stel dat je wel eens in Indonesië bent geweest, dan zoek je een ondernemer in Indonesië uit. Of je hebt toevallig een link met landbouw of voedsel, transport, gezondheid. Dat zijn allemaal sectoren waarin je geld kunt uitlenen. En dan kun je eigenlijk een beetje gaan zoeken, grasduinen op de website. Geef ik het aan een man, geef ik het aan een vrouw in die regio. Dus dat is eigenlijk heel breed. Het kan een boer in India zijn bijvoorbeeld die een koe wil kopen. Maar het kan ook zijn een mevrouw in Guatemala die haar winkel wil uitbreiden en daarvoor net wat meer kapitaal nodig heeft. Ja, maar waarom zou ik dat doen eigenlijk? Nou, omdat je iemand eigenlijk met heel weinig relatief, je leent 25 euro uit, die krijg je na verloop van tijd weer terug. En je kunt echt een enorme bijdrage leveren. Ik heb zelf heel veel mogen reizen en ik heb zelf de impact van microkredieten gezien, of een klein beetje steun gezien van iemand die door net iets anders te gaan werken of net een beetje hulp eigenlijk zijn bedrijf kan uitbouwen en vervolgens zijn kinderen of haar kinderen naar school kan sturen. Dus op die manier kun je eigenlijk met heel weinig moeite. Je leent 25 euro uit. Misschien leen je ook als een keer 25 euro uit aan vrienden. Of ga je extra luxe uit eten. Maar je kunt met zo'n klein bedrag kun je eigenlijk al iets heel moois doen. En het toffe ervan is, je krijgt het ook nog eens een keer terug. Ja, is dat gegarandeerd? Dat is zo goed als gegarandeerd. Het kan wel eens misgaan, maar Wakibi bestaat al heel lang en we werken samen met Kiva. Dat is een hele grote Amerikaanse organisatie waar onder andere Oprah Winfrey aan verbonden is. En wat je ziet is dat 98% van alle leningen wordt terugbetaald. Ja, nu denk je altijd, nou, ik leen geld uit. Goh, nou, daar komt een fikse rente op, want op televisie zien we niet anders dan rendementen van 7-8% enzovoort. Hoe zit dat bij Wakibi? Ja, je krijgt geen rendement voor je geld als je het uitleent. Behalve dat je er misschien een ontzettend goed gevoel aan overhoudt. En het plezier en eigenlijk de levenslust en power die je aan andere mensen geeft. En 100% van jouw 25 of 50 euro wat je dan ook uitleent gaat naar die projecten toe. Dus het is niet dat er 5 of 10% of welk bedrag dan ook blijft bij Wakibi in Nederland. Het gaat echt allemaal naar die projecten toe. Dus als je het uitleent, doe je het eigenlijk gewoon om mensen verder te helpen en niet voor je eigen belang? Nee, ik denk dat beleggen van 25 euro schiet ook niet heel erg op. Het gaat er echt om dat je andere mensen wil helpen. En dat kan op een manier die heel betrouwbaar is, die eigenlijk heel eenvoudig is, hè, omdat je het allemaal zelf kunt selecteren en uitzoeken. En die eigenlijk ook heel eerlijk is en heel transparant is. Je zegt niet tegen mensen, goh, hey, je bent zielig, hier heb je 25 euro, ga wat eten halen. Nee, je zegt tegen mensen, oh, je hebt een bedrijf. Je hebt blijkbaar talent, je hebt een mooi businessplan gemaakt waarmee je wil groeien. Ik ga jou ondersteunen. Dus je investeert echt in ondernemers, mensen die bezig zijn met hun toekomst en serieus daarmee bezig zijn. En ja, ik zelf vind dat ontzettend motiverend en inspirerend om te zien. En veel meer waard dan iemand 25 euro geven, zodat hij 2 dagen wat te eten en te drinken kan halen voor zijn gezin. Nee, iemand gaat bouwen aan een toekomst. En dat is, ja, heel, heel erg mooi om te zien. Kun je het bedrijf ook volgen die je hebt gesponsord, zou je kunnen zeggen? Ja, je krijgt één keer in de zoveel tijd ook weer een mailtje terug. Omdat het leuke ervan is dat je dus in soort van tranches, beetje bij beetje krijg je uitgeleende bedrag terug. Dus je krijgt af en toe een update van hoe het gaat. En ja, soms krijg je verdeeld over 6 maanden af en toe €2 terug. Er zit wel een minimum aan. Hè. Er worden natuurlijk gewoon afspraken gemaakt met die ondernemers. Maar wat ik ook wel eens persoonlijk heb gehad met een van de leningen die ik had gedaan, is dat ik binnen no time in één keer op €2 na het hele bedrag terugkreeg. Ja, en het leuke ervan is dat je ziet hier in één keer dat die ondernemer heel hard groeit en dat geld in één keer weer terugverdiend heeft. Dan dat het heel succesvol is. Dus het is op die manier ook wel heel leuk en motiverend om het te blijven volgen. Nou ja, je denkt bij jezelf, denk ik dan hoor, voor mezelf dan, van nou ja, de bankrente is nu ook hartstikke nul. Dus ik bedoel, dit kan allemaal makkelijk zonder dat je er vreselijke verliezen op leidt, zou ik maar zeggen. Waar kun je meer informatie vinden als je aangesproken voelt door Wakibi? Ja, je kunt natuurlijk ons volgen op social media kanalen. Het makkelijkste is ook om even naar de website te gaan, wakibi.nl. Als bedrijf kun je wat doen door ons te helpen. Je kunt leningen verstrekken, je kunt je aanmelden om vrijwilliger te worden. Ik bedoel, ik ben zelf natuurlijk sinds een jaar of 7 uitlener. Ik zie hoe geweldig het werkt. Ik heb altijd mijn geld teruggekregen. Dus ik zou zeggen, ga naar die website, wakibi.nl. En ja, doe wat, doe mee. Matthijs Nieuwenhuis, voorzitter van het bestuur van Wakibi.nl. Dankjewel. Dankjewel, Alfred. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Thinking back in time when love was only in my mind, I realize no second chance, you got to hold on to romance, don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, come to me, let me put my arms around you.

just like me. They long to be close to you. Met lef, een column van Lieke van der Plas. Afgelopen week stond ik op de piste in Oostenrijk. Een week vakantie in de sneeuw. Dit deed me terugdenken aan de wintersport vorig jaar. Dat was namelijk de start van mijn samenwerking met vloggen voor RTL op tv. Ik weet het nog goed. Vorig jaar was het extreem koud. Ik zat aan een warme chocomel op te warmen in een berghut toen ik werd gebeld door een 010-nummer. Een telefoontje uit Rotterdam. Ik begon meteen te zuchten, omdat ik dacht dat het vast iemand van mijn bijbaan zou zijn. Lichtelijk geïrriteerd nam ik de telefoon op. En het duurde even voordat ik doorhad dat ik iemand aan de telefoon had van Stay in Touch Media, een Rotterdams productiebedrijf. Met het nieuws dat ik was geselecteerd als dé vakantievlogger voor een tv-programma op RTL 4. Opeens herinnerde ik me dat ik daar inderdaad een mail voor had gestuurd en mij had opgegeven. Mijn ouders keken me raar aan toen ik wat woorden begon te herhalen. RTL, ja, tv, vloggen, met Katja Schuurman. Opnamedag op Schiphol, oké. Van de zenuwen stond ik op van tafel en begon ik al bellend en knikkend door de berghut heen te huppelen. Ik hing de telefoon op en ik wist eigenlijk even niet wat me nou zojuist verteld was. Mijn ouders waren natuurlijk razend benieuwd wat voor telefoontje ik zojuist had gehad. Dat was iemand van RTL. Of ik mijn wintersportvakantie wil vloggen voor het programma Trips and Travel op RTL 4. Ik was pas net 2 maanden begonnen met Lef Media en ik had zojuist een samenwerking met RTL binnengehaald. En deze samenwerking beviel zo goed dat ik werd gevraagd om ook voor een ander programma te vloggen. De Beste van Nederland. Voor dit programma ga ik wekelijks op pad door heel Nederland om verschillende bedrijven vast te leggen met mijn vlogcamera. Ook heb ik een paar keer het programma zelf mogen presenteren samen met Kevin Brouwer, de vaste presentator. Onwijs leuk. En gek eigenlijk hoe snel het went om jezelf terug te zien op tv. Momenteel zijn we druk bezig met de opnames van een nieuw tv-format, Business NL. Het eerste televisieprogramma dat het zakelijk vloggen doorvoert op tv en actief combineert met het platform LinkedIn, door succesverhalen van diverse ondernemers te delen. Van groot tot klein, van Groningen tot Limburg, in elke branche. Alle soorten type ondernemingen komen voorbij. Dit programma presenteer ik samen met Kevin en hierdoor mag ik mij sinds kort, naast zakelijk vlogger, ook presentatrice noemen. Super tof om in 1 jaar zo'n goede relatie op te bouwen met een opdrachtgever en zo'n waardevolle samenwerking te hebben. Laatste ronde drink je nog iets mee. Ze sluiten zo, het is al 14:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad. En jij zit met hetzelfde probleem. Je vriend is weg voorgoed, je bent alleen. En net als ik zwerf jij van kroeg. Zo'n hele dag alleen is lang genoeg. Blijf vannacht bij mij, blijf vannacht bij mij. Het is niet ver en ik heb nog een flesje wijn. Blijf vannacht bij mij, blijf vannacht bij mij. Ik heb geen zin om weer een nacht alleen te zijn. Blijf bij mij, blijf vannacht bij mij. Met ons altijd niet zo best.

prachtige cover. Ja, OG en Emotion. Hier in de late avond. Benny Nijman ervoor met Blijf vannacht bij mij. In een ogenblik gaan we het hebben over schuldhulpmaatje. Goereel, vlakke. Interessant, nieuwe ontwikkeling al daar. Je hoort het zo meteen na Simply Red en For Your Babies. Van Simply Red. For Your Babies uit 1991, zo lang geleden al gemaakt. Goh. 10 lokale kerken op Goeree of Flakkee komen in actie om in de regio mensen met financiële problemen te helpen. Dat doen zij via de onlangs door deze kerken opgerichte locatie van schuldhulpmaatje Goeree of Flakkee. Simone Gideonsen sprak hierover met Gerben van Asperen en vroeg hem waarom deze organisatie is opgezet. organisatie is opgezet om mensen te helpen die in schulden zitten, die problematische schulden hebben. En die zorgen ervoor dat er maatjes zijn, mensen die vrijwillig mensen gaan helpen om te kijken van hoe kunnen we je helpen met de problematiek van schulden en alle dingen die daaromheen zijn. En dan gaan we samen kijken hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Je bent eigenlijk als maatje ben je een soort coach, dat je de hulpvrager terzijde staat en ook kan helpen om de schulden die er zijn te bekijken, één. Of regelingen te gaan treffen met elkaar samen, of eventueel naar de gemeente te gaan om te kijken van hoe de gemeente verder kan helpen. Dus het is eigenlijk een soort ondersteuning van mensen met schulden. Dat klopt. En wat willen jullie dan uiteindelijk bereiken met schuldhulpmaatje? Wij willen twee dingen bereiken. Dat mensen lekkerder in de vel komen te zitten. Eén. Twee is dat ze schuldenvrij kunnen worden. En drie is dat ze schuldenvrij blijven. Dat is ook heel belangrijk inderdaad. Dat is zeker. Nou, dat lijkt me een heel mooi streven. Jullie zijn een kerkelijke organisatie. In hoeverre speelt dat dan een rol bij de hulp die jullie bieden? We zijn niet echt een kerkelijke organisatie. Het is zo dat de stichting Schuldhulpmaatje Landelijk Centrum in Leiden initiatief heeft genomen vanuit het principe van diaconie, van dat je voor je naaste er moet zijn en je naaste moet helpen. Maar we zijn geen kerkelijke organisatie in die zin dat zeg maar de basis is. De basis is dat je mensen wil helpen. En nu vroeg ik me af, er zijn dan straks vrijwilligers die mensen willen helpen, maar staan mensen ook open om geholpen te worden? Dat is altijd heel moeilijk. Als je schulden hebt, probeer je dat zo lang mogelijk te verbergen. Soms wordt het zo problematisch dat je dan blij bent als iemand je komt helpen om daar structuur in te brengen. Er is een schaamte om aan te geven dat je in de schulden beland bent. Maar je kan er zomaar in belanden. En sommige mensen ja, die zien dat eigenlijk dan niet meer zitten. En ja, die doen eigenlijk niks meer. Die openen de post niet meer. En ja, goed, die negeren eigenlijk de problemen. Ze gaan proberen om daar een wet voor in het leven te roepen. Waarbij als er achterstanden zijn bij bijvoorbeeld huur en van gas en licht en water en dat soort zaken, dat eerder bij de gemeente wordt gemeld. En als er twee instanties zijn die dat doen, bijvoorbeeld de woningbouwvereniging of het leverancier van gas, licht en water, die twee berichten naar de gemeente dat er schuldenproblematiek is, ja, dan komt de gemeente in actie. Stel nou mensen luisteren en denken, ik wil ook schuldhulpmaatje worden. Wat moet je daar dan voor kunnen? Of is daar een cursus voor? Als stel, ik zou schuldhulpmaatje willen worden, wat moet ik dan doen? Er zijn niet echt voorwaarden aan verbonden. De eerste voorwaarde is dat je goed moet kunnen luisteren. Dat is één. Twee is dat je je kan aanmelden via het Landelijk Centrum of via mijn e-mailadres of via de website. Dan ben je eigenlijk verplicht om een pre-learning, dat is op internet, een kleine cursus te volgen van 90 minuten. Waarbij ze eigenlijk laten zien van, wat is nou eigenlijk iemand met schulden? Wil je iemand wel helpen? Want dat is best wel lastig. Je moet toch wel voor goede huizen komen om zeg maar, dat te kunnen en willen gaan doen. Ja, je moet er wel even wat vanaf weten natuurlijk. Zo is dat. En wat gebeurt er dan daarna? Dan ga ik bij die persoon op bezoek. Dat heb ik van de week al 4 keer mogen doen. En dan ga ik daar gewoon kennis maken. En van hoe gemotiveerd ben je nou om dat te gaan doen? Ja, precies. Dus een soort keuring of diegene geschikt is. Nou ja, keuring. Maar goed, je gaat gewoon aftasten van wat zijn de motieven. En waarom willen mensen helpen en kunnen ze ook helpen. En dan daarna worden ze aangemeld bij het Landelijk Centrum. En die organiseren 3 cursusdagen en dat kan meestal op zaterdag van 9:30 tot 5:30. En in die 3 dagen word je eigenlijk klaargestoomd als schuldhulpmaatje. Als je dat gedaan hebt, dan krijg je een certificaat en dan ben je officieel gecertificeerd schuldhulpmaatje. In de late avond, aan het einde van de show. Four Letter Word. Prachtig. Kijk, de tijd zit er alweer op voor deze aflevering van de late avond. Jammer, het schoot zo lekker op dat we platen overhouden. Dat is zonde. Nou, die nemen we mee naar de volgende aflevering van de late avond. Die is maandag weer. En dan zit hier natuurlijk Harry Kuipers. Intussen wens ik je natuurlijk heel veel plezier met de collega's hier bij jouw lokale omroep. En ja, ik wens je natuurlijk een hele goede nacht als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken, een hele goede wacht. Tot besluit van deze show. Pentatonics. Ze komen uit Amerika. Ze zingen The Sound of Silence, hun nieuwe single. Check het dus onze website www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn. Kijk er maar eens, want dan weet je wat we allemaal uitspoken in deze show. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the core. Catch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking with